three, two, one. We now return to Romanian Top 100 Singles Chart. Ascultați Romanian Top 100 clasament cu podcast de mâine începând pe kissfm.ro. Andreea Berghea, Dan Marcu și Media Forest alături de voi. Și Laura cu noi pe 43 urcă No More Tears. A urcat Laura, No More Tears, în Romanian Top 100. Coboară pe locul 42, Kobe Perez, Some Love, și avem din nou urcare, Ellie White, pe 41, Power of Love. Number 41. I'm not afraid to try. Love, mai urcă puțin, 6 poziții până la 41, am ascultat Ellie White. Avem o nouă recapitulare, ne întoarcem în primele 40 de poziții în RT 100. Number 50. Number 49. Number 48. La locurile din clasament pe 40, Snoop Dogg și David Guetta Sweats. Coboară și Alexandra Stan, Get Back e pe 39. Pe 38 avem DJ Sava și Andrea de Moneymaker. În jos și Israel Kamaka, Vivo Ole, Over the Rainbow e pe 37 și ascultăm locul 36, Deep Central cu noul single Speed of Sound. sunetului, da, cu viteza hiturilor a urcat trupa Deep Central pe 36, adică 7 poziții mai sus. Staționează DJ Project și Julia, mi-e dor de noi, e pe 35, pe locul 34 Maximilian cu Sophie și ascultăm Connector, Ring the Alarm, un loc mai sus, 33. Strictly from the rap and our production. Yo, yo. Ladies and gentlemen. Mr. Connector live up in the place. Locul 32, Chris Brown, Beautiful People și dăm de Antonia, o ascultăm pe locul 31, Marionette. Yeah. Number 31. Turn me, just don't let me go. I wanna urcat de 6 locuri pe 31, Antonia, înainte de top 30. Recapitulare. Number 40. Number 39. Number 38. Number 36. Number 35. Number 34. Now it's toată lumea strigă. E sofisticată, mă. Vezi cum se îmbracă, mă. Nu mai bani, zice, lasă, mă. Tipa asta e o paru, mă, nu e de tine. Number 33. Number 32. Number 31. Mulțumim, Dana, mai invitat o recapitulare. Hai să mergem mai departe. Ascultăm pe locul 30, Play and Win, ia Bibi. To morning, we gonna keep on loving. Run away with me to my beautiful world. V-am ascultat Play and Win în RT100. Moricante pică pe 29 cu Yeke Yeke. Avem ADF Timie Lonely mai jos două poziții pe 28. Pe 27 Bob Sinclair și Rafaela Cara Farlamore. Accent cu Feelings on Fire avem pe 26. Pe locul 25 Jennifer Lopez și Lil Wayne I'm Into You. Și pică Anna pe 24 cu Tell Me Why. Revenim cu hituri Sean Paul, David EJ, Crush, Don Omar sau Ina în Romanian Top 100.